Això que en diuen estar enamorat, li toca a qui li toca. El més prudent s'hi pot quedar morrat de quatre potes. Més d'un científic ho ha catalogat com una malaltia que es cura en contacte amb la realitat de cada dia. Els arbres amaguen el bosc, és tan bonic que sembla mentida. Sempre és el primer cop i sempre deixa ferida. El qui ho pateix dona per assentat que com aquella bruna no n'hi ha cap més sense haver-les tastat una per una. Afirmarà amb mirada de xai que com aquella rosa no n'hi ha cap més sense haver sortit mai de Saragossa. Es van perdent les proporcions, només hi ha un tema de conversa. Es confonen les il·lusions amb el cul i viceversa. Això que torna el ferotge manyac i el vell criatura té uns símptomes molt semblants a l'atac de calentura. Se t'apaeix el cap, s'estova el cor, de l'infern al nirvana. Però té una cosa potser al seu favor: no s'encomana. Perquè això pugui prosperar, no n'hi ha prou amb una parella d'enamorats, ho han d'estar ella d'ell i ell d'ella. El perseguim i ens persegueix perquè de tant en tant funciona. És un instant, però aquest instant només aquesta estona. És una traca que rebenta el pit, és empenar l'eternitat. És parlar amb Déu, atrapar l'infinit. Això que en diuen estar enamorat.